7 pontot akar. 3 helyet, tehát ez nem lehet. De már kiment a teszt. Azért nem érdekli. Szóval az a helyzet, hogy csak 3-an vagyunk itt, és a főnökünk nincs itt. Liquid hiányzik, mert... Így van, a kvantumtoron miatt elrabolták. A kvantumteori értékelés miatt túlszul ejtették őt, úgyhogy csak mi vagyunk itt hárman. És mi pedig ragaszkodunk a 3,5 ponthoz, vagy 3 ponthoz? 3 ponthoz. Látom, az a 3 ponthoz ragaszkodunk, úgyhogy Older, Mackó és Drag. Ez itt pedig a Gamer 365 podcast szeptemberi kiadása. Friss témával kezdjük a podcastet. Így van, és a szokásos, amennyire nem is szokásos, kimivel játszott részt, azt átugorjuk, mert már kb. Azzal játszunk, amit tesztelünk, mert kicsit sűrű ez a mostani időszak. Tehát amiről beszélünk most, az egészen friss dolog, felvételt tekintve mai, ez pedig a Nintendo 3DS-es dolgok. Elsősorban a megjelenés és az ár. Ki mit szól hozzá? Oldi? Hát én... A magam részéről kicsit túlzottan is optimista vagyok az ár miatt, mert az ára szemben, mert azt mondjuk el, hogy 25 000 yenes ár van Japánban. Na most az a kérdés, hogy a Nintendo hagyományosan alkalmazkodik ár szempontjából a japán régióhoz és a külön európai, amerikai régióhoz, ami azt jelenti, hogy mi általában mindig az amerikai árat kapjuk, de az amerikai ár nem feltétlenül az, ami a japán. És mai napig is van eltérés a japán DS ár és a nyugati DSR között, mert másképp változott a masinának az érdeklődés. Úgyhogy az a kérdés, hogy ez a 25 ezer ilyen, ez át fogja állni egy 200-250 eurós nyitóárba, vagy a 299, vagy olyan, hogy még jobban megzavarjuk, át fogja állni 299-es vagy 200 dollárba, ami végül át fogja állni euróba, tehát nagyon sok a kérdés. Minden esetre 300 euró azért, mert kicsit sok. Az a plafon, ami szerintem nem lesz. Mert azt a Nintendo nem engedheti meg magának. Az, amiről beszéltünk, hogy lehet, hogy a Nintendo-nak a handheldje drágább lesz, mint maga az asztali konzolja. De 3D-s. Így eladható, mint 3D-tex. Nem lesz az sokkal drágább, valószínű indításnál drágább lesz, de azért nem lesz az sokkal drágább. 300 euró az tényleg soknak tűnik, tehát az én sem hiszem, hogy annyi lesz, viszont szerintem 200 se lesz, tehát 250 akkorül esatszolom. És a 250 pedig egy egészen elfogadható árnak tűnik, mondjuk. Igen, azt. Sokkal olcsóbban nem szoktak azért nyitni még a handheld gépek sem. És azt az érdemes megjegyezni, hogy a Nintendo termékek azok a árcsökkentésre immunisak egy elég hosszú időszakban, úgyhogy inkább az a kérdés, hogy sikerül-e megtalálni a Nintendo-nak azt az árat, amivel megy. Ezt szerintem ők is tudják. Ők jobban szeretnék azt, hogyha mondjuk 250-nel nyitna, és kurva jól fogyna végig, mert akkor éveken át be lesz betonozva ez az ár, mintha 300 euróval nyitna, nem menne olyan jól, le kell csökkenteni, az nekik nem annyira jó. Szerintem azért reálisabb a 250 euró. Igen. És hogyha az lesz, akkor nem várjunk akciókat, meg ilyeneket, most lesz majd bundle, meg esetleg új színek, de biztos, hogy egy-két évig ez maradni fog, mert ez egy 3D termék, ez egy prémium tudsz. Viszont amennyire durva nyitó kínálata van, meg bírjuk majd állni azt, hogy az első két évben ki tudjuk böjtölni ezt az árat? Hát az nagy kérdés, mert tényleg már eddig is annyi játékot tudtunk, és ma is a Capcom bejelentett még mellé 2 új játékot. Tehát annak idején, amikor kimoltunk a Gamescomon, már beszámoltunk róla, én láttam személyesen, tehát fantasztikus. Egyrészt nem csak a látvány, hanem az, hogy tehát maga az élmény, a hatás az, hogy kezedbe veszed ezt a konzolt. Igen, és ezt nem győzzük hangsúlyozni, hogy ezt a képek, ezeket képtelenek átadni. Igen, és lehet mondani azt, hogy hú, hát milyen primitív grafika. Egyrészt jól nézzétek meg azokat a képeket, nem PS1 színvonal, nem PS2 színvonal. Igen, az emlékek sok mindent megszépítenek. Tehát ez azért bőven egy mostani generáció és az előző generáció közé helyezném valahova a látványvilágot, ami 3D-vel megspékelve iszonyat ütős lesz. Kisképernyőn. Kisképernyőn, Azt azért látni kell, hogy például a Metal Gear Solid demo, én szerintem az valahol a Peace Walker engine-jére épül, tehát az nem mutatja meg a foga fehérjét, viszont a Capcomnak az MT Framework engine-je, ami a Resident Evil alatt is fut, tehát azt, amikor, amit láttam belőle, az ledöbbentő volt, tehát az bőven az előző generáción túlmutató dolog. Tehát PS2-n olyat nem láttatok, PSP-n sem, pont, és ezt látni is fogjátok, ezt mindenki meg fogja tapasztalni. Abszolút, tényleg a Capcomnak a Resident Evil játékain látszik leginkább, tehát tényleg az MT Framework az egyáltalán nem egy olyan dolog, ami akár még PSP-n is látható. És hát láttátok, hogy Street Fighter 4, tehát azért a Street Fighter 4 sem az a Wii, vagy az a PSP kategória, és azért a videók alapján, hiszen ma már ugye videókat is láttunk, bár csak kétdimenziósokat, azért bitang jól néz ki. És ezzel felismerülhet az a klasszikus kérdés, amivel sokan panaszkodtak is több külföldi fórumon, hogy urak, mikor vált hirtelen királysága az, hogy ilyen 3D-s, egyébként asztali konzolokon játszott játékokkal fog majd tolni 3D-esen, és ezzel biztos kanyarodhatunk az oda, hogy mikor akarunk gépet venni, ki mit akar. Én a magam részéről megvárom azokat a címeket, amik inkább handheldes. Tehát nem a portokat szeretném látni még először, hanem azokat a játékokat, amiről, ha látok valami olyan stratégiai RPG-t, vagy RPG-t, ahol az izometrikusságot megoldják azzal a 3D-vel, hogy tudod majd szépen, tehát kihasználod a 3D-t, hogyha lesznek ilyen dolgok, akkor biztos, hogy azonnal meg fogom venni, addig szerintem kivárok, mert még a hordozható Resident Evil vagy MGS még annyira nem, biztos, hogy kurva jó lesz egyébként, és lehet, hogy akár otthon ülve is király dolog lesz, nem lesz az, hogy most harcol a 360 és elbukik, de azért kíváncsi vagyok arra, hogy mikor jönnek azok a játékok, amik hordozhatóak szívben, lélekben. Egyébként én úgy gondolom, hogy szerintem azért egy Resident Evil-t, amit kézimasinára fejlesztenek, tuti fix, hogy úgy fogják optimalizálni a játékért, mint hogy mentési pontok legyenek. Tehát biztosan a hardcore-t azt hozzá fogják idomítani a handheld elvárásokhoz. Persze, tehát a Revelations-ről még nem tudni sokat, de a másik, amit most jelentettek be, a Mercenaries, ez nyilvánvaló olyan dolog, ami 5 perces menetekre totálisan alkalmas. Egyébként ez tényleg az érdekes észrevétel, hogy lehet ezért izgultak rá olyan nagyon-nagyon az emberek, és inkább ugye a hardcore réteg a 3DS-re, mert tényleg olyan jellegű játékot mutogattak, ami hát portnak nevezhető, ahogy mondtuk előbb is, még ha nem is igazán azok. Igen, ez egy érdekes dolog, de mivel láthattunk már más dolgokat is, azért biztos, hogy mindenki teljes messzességgel ki fog állni a 3DS mellett, és mivel 3DS... Kivéve a héterek! Hát, a gyűlölködők. A héter fejlesztők nincsenek. Az igaz, fejlesztők oldaláról így van. Szerintem az biztos, hogy megint lesz az, hogyha kijön a PSP2, mert amiről vannak pletykák, hogy megint lesz egy olyan réteg, valószínűleg a következő generáció handheld részlegben lesznek olyan játékok, amik mind a két gépre megjelennek majd, mert bírni fogja a 3DS is. Meg lesz olyan, ami megy csak 3DS-re, mert touchscreen. Még azt nem tudjuk, hogy erős lesz, hogy a PSP2 mit tud, és azt sem tudjuk, hogy a PSP2-nek lesz-e hátoldali touchpad-jel, hogy A touch az kérdés, viszont az elég valószínű, a Sony-t ismerve, meg a PSP-t ismerve, hogy legalább olyan erős lesz a hardware, mint a 3DS-ben, akár csinál 3D-t, akár biztos, nem. Tehát ez tehát multiplatform biztos, hogy lesz. Ez azért nagy megnyugvás lehet a PSP-s jövőbeli vásárlóinak PSP2-ben, mert nem hát lesz az, hogy... Én ezzel a kijelentéssel még várok, de végül is ez is egy... De ezek után egyébként logikus lépés is lenne a Sony-tól egy olyan hardware fejleszteni, ami alkalmas lenne a multiplatform fejlesztésre. Ez milyen durva lenne. A multiplatform menti meg a második handheldet, ahogy a második meg harmadik asztali konzolt is megmentette a multiplatform, és gyakorlatilag a 360 plusz PS3 erősebb vásárlóréteg most, mint a Wii. Ezt most nyugodtan kijelentek. Abszolút. Úgyhogy... És ez most már így is fog maradni végérvényesen. Főleg az idei ősszel, amikor a 360 és a PS3 eladások a Kinect és a Move új lelkes vásárlói bepakolják a csomagokat. Vegas Power. Néhány Gamer 365-ös hardcore fórumozott szinte max szemem, lelki szemem előtt látom, ahogy hatalmas csomagokkal karácsonyi ajándéknak veszik a Kinect, játsz a kutyussommal, és a Move, vidd a partit. Hova csomaggal. Vidd a partit a ház mögé. Jaj, na. Pedig mi nem is ittunk, az a vicc, hogy... Az előbb kínálgattam itt viszkivel a srácokat, de hát azt mondják, hogy hétközben nem isznak meg különben is. Ez nem is így volt. Hanem. Na hétközben mindegy. Nem iszunk viszkit, meg nem vagyok 30 elég idősek talán. Jó. Okay. Én is ajándékba kaptam egyébként, szóval nem szűrcsöltem még bele. Na és folytassuk 3DS-en. Mit vártok még 3DS-en? Mi az a játék, ami titeket legjobban megmozgat? Nagy csönd. Én várom a Megament. Tudom, hogy én vagyok a legluxerebb srác a vidéken, de én imádom a Megament, és nagyon várom, hogy mit fognak kihozni. Közben Zoli a háttérbe bekapcsolta a DS-ünket, itt DS partit tartottunk. Igen, egyébként annyira hardcore-ok vagyunk, hogy még podcast közben is játékot tesztelünk. És ez tényleg így van. Így van. De nem spoilerezünk, hogy nem spoilerezünk. Hogyha olyan játékot kell mondani, már bejelentettek, vagy hogy mit szeretnél látni 3DS-en? Nem mindegy. Akár mindkettő. Akár mindkettő. A mit szeretnék látni 3DS-en, az a Panzer Dragoon Orta. Volt egy topik a Geffen arról, hogy melyik játékokat tudnának-e már átrakni. Ja, ez tök jó. A két legjobb ilyen jelölés volt a Jet Set Radio Future, meg egy Jet Set Radio önmagában, mert az is kamerás tudsz, meg a Panzer Dragoon Orta, ami így halk vagyok, maszkó jelzi közben. Igen, igen, de nem baj, nem probléma. Az ilyen 3D-re kifejezetten alkalmasnak tűnik. Főleg ha a Kid Icarusra gondolunk, bocsi, amit már is mutatta. Hát csak ugye a Kid Icarus az grafikailag egy teljesen más dolog, más irányvonalat képvisel, hogyha valaki... Na de a Kid Icarus. A Kid Icarus az, ami szerintem... Vinni fogja. Mert ez teljesen egyedi cím, teljesen új fejlesztés, ez az, ami a legjobban kiemelkedik szerintem a portok között. A portok is jók. Én a Metal Gear Solid 3 portját tudok, különösen várom. Egyébként az az érdekes, hogy ugye itt az elején nagyon, tehát az N64-nek a portjait mutogatták Nintendo oldalról, tehát lesz Sky Fox, Ocarina. Star Fox, lesz Lylat Wars, na ezek kurva jó játék volt. Na jó, Mario rendben, Kart. De ez az N64-es generáció, és ugyanakkor a külsősöktől meg olyan címeket látunk, ami mondjuk ebből a generációból származik. Tehát érdekes lesz látni azt, hogy ez a kézi konzol, ez képes lesz előző generációs játékoknak a futtatására. Tehát meglepő lesz, hogy újra ki fogják adni azokat a játékokat, amiket most esetleg nagy gépre, HD verzióban kapunk meg, azok lehet, hogy most hordozható formában ismét elő fognak jönni. Aha. Not. Szerintetek lesz rá Tom és Jerry játék? Ez egy nagyon jó, nagyon fontos kérdés. Csak ez egy baby fóka lesz-e benne? Közben... megvacsoráztunk, és az audio vágásnak a csodája az, hogy onnan folytattuk a podcastet, illetve a témát, ahol abbajtuk. Szóval a lényeg az, hogy közben a srácok pizzáztak, mi HZX-el a háttérben sushiztunk, és Tom és Jerryt néztünk. Na de valahogy kanyarodjunk vissza. Vagy kanyarodjunk tovább. A fő kérdés az, hogy a Nintendo fog előző generációt hozni, mert valószínűleg ők még nagyon meg vannak elégedve az N64 felhozott a keményebb darabjainak előhozásával. Nem hiszem, hogy még át kell ugrani itt a GameCube-ra, ráérünk az a 2015-18 környékén. Jó van, az előbb azt beszéltük, hogy tovább ugrunk. Ja, hogy az egészen? Igen, az egész témával. Akkor át fogunk ugrani, hogy szerintem... ugorjunk a Tokyo Game Show-ig. Ami nincs olyan messze, mert ez a 3DS-es tudsz is Japánban volt a fenébe. Na szóval a Tokyo Game Show. Időben ugrunk, nem térben. Persze, Tokyo Game Show. Én már nem tudom őket követni. Te fraktálozzál. Én fraktálozok. Na. Hogy én szegény Drag próbáltam mondani a cuccokat. Na, Drag. Agyfallosz. Fejedbe fúródott. Na, Tokyo Game Show, vagyis a homoszexuális hősök diadala. Mi van? Ja, értem. Na jó, nem, csak emós, szegény. Emós, de vagy emós, vámpíros. Vámpíros, jaj. Ez már egy lépéssel tovább megy az emó, valóban. Olyan kifakadásom lesz, kirohanásom lesz, aminek a végén valószínűleg hajlani fogjátok, hogy leugrom a negyedik emeletről, és előtte sírni fogok, tehát nagyon-nagyon keményen bekészültem erre a pillanatra, ezért is fogunk átugrani teljesen a DMC fölött. Igen, mert hogy egyébként, ha nem derült van, aki az új Devil May Cry-ról beszélünk, ami nem új, hanem reboot, és nem Devil May Cry, hanem DMC, így ahogy mondom. És DMC! Eléggé... Más. Marnyol, mondjuk egy más. Ez egyik legjobb szó. Nem pejoratívan más, mint az előző DNC. Lehet nevetni rajta, meg lehet viccelődni, mi is viccelődünk, de más. Ez így van. Ezzel lehetne legjobban kifejezni, összefoglalni azt, hogy mi történik. Mert mi történik? Miért? Mi történik? Átdizájnolták a főhőst. Hát, de nem gyengén. Egyébként annyira nem. Kapott egy rebootot a játék, és ebben Dante nem fehérhajú, pedig a fehérhaj azért nagyon hétköznapi hajszín bárkinél, szóval ez nem is értem, hogy miért volt akkor a gond. A piros kabát az megmaradt, és hát egy fiatalabb, szétvert, lesoványodott, mert ugye a videóban kicsit látszik, hogy... kicsit vámpírfejű. Nem, szerintem ez nagyon nagy túlzás, nagyon sok embernél így a hétköznapi kinézetű Edward Cullennek a Twilight-os arcával azonosítják ezt a srácot, miközben jól láthatóan kicsit meg kell változtatni az arcot hozzá, akkor meg egy másik arcot kapunk. Tehát arcokból úgy megyünk át más arcokból, hogy változtatunk. Lényeg, tehát annyira nem tér el az előző Dante-tól, nagyon eltér, viszont volt egy ilyen kép, ahol fehér hajat photoshopoltak erre a figurára. Ami szerintem úgy m***gáz volt. És úgy már viszont nem is tűnt. Zoli benyögte a point, hogy Run DMC. Értitek? Run DMC. Run DMC. Ne folytassuk. Szóval fehér hajat photoshopoltak Dantére, és nem tűnt annyit. Tehát nem, nekem nem tűnt fel az a nagy váltás. Nem ez a babaképű japán design, japán designer által megszült, tökéletes arcú férfi démon arc, hanem egy kicsit gyúrás előtti Dante fekete hajjal. Gyakorlatilag ez össze is lenne, ki is lenne fezni. Gyúrás előtti Dante fekete hajjal, és mondjuk monoklival. Nagyjából. Ugye? Tehát, de mégis ő az, akihez nem nagyon lehet természetesen hozzáállni, és miért? Azért, mert ha nektek a barátnőtök bejelenti, hogy új pasi jön, van a láthatáron, és titeket dobni fog, akkor nem azt nézitek, hogy hogy néz ki a fickó, hanem úgy nézitek, hogy ő az, ez jobb, mint én. Tehát, szerintem, hogyha ezt a karaktert úgy jelentették volna be, hogy itt a Ninja Theory, vagy nem is Ninja Theory, itt egy fejlesztőnek a játéka, a Running in London, és itt a fejlesztőből, akkor nem biztos, hogy mindenki azt mondta volna rá, hogy ez a világ legszörnyűbb, drogos, transzexuális, hobó, nem, akkor hippi, meg minden egyéb, ami egyébként létezett a 70-es évektől kezdve, az összes alternatív stílus szereplője, hanem csak egy hétköznapi furcsa karakter, amiről mi nem tudunk sokat, mert ugye fekete hajjal van. Pont ez az, hogy azt mondták volna, hogy ez egy hétköznapi karakter, amiben nincs semmi extra, közben a Devil May Cry főhőse az ikon. Már egy ikon. Ikonikus. De ő nem az. Ő az lányok tízezrei álmodnak vele minden éjszaka. Lányok és fiúk. Sőt, néha még mindig. Lányok és fiúk tízezrei. Néha én is feljöttök, és ott áll Dante velem. Szerintem aztán rájöttem, hogy tényleg az nem álom volt, úgyhogy igen, valaki betört. Ki? Szóval én azt az egyet nem tudom megérteni, hogy jelenthet ez embereknek akkora hatalmas törést. Igen. Voltak olyanok, akik rendesen ilyen, mintha gyermekkorukat törték volna össze ezzel a dologgal, pedig ez igen, semmi hogy más, mint egy commerce... Egy újragondolás, de gondoljuk tovább, tehát ez egy commerce terméknek a kavalája, tehát mondjuk a Devil May Cry-ra, ha úgy tekintünk, mint egy kereskedelmi forgalomban kapható termék, és ennek mondjuk egy játék, akkor vigyük tovább a gondolatmenetet, tehát ez egy egyszerű főhős, egy egyszerű karakter, Nem az édesanyád jött be úgy, hogy lila hajjal, punktaraja, és megverve, meglincselve, és vámpír stílusban, vagy ilyen Twilight stílusban, vagy akármilyen alternatív stílusban. Tehát ez azért nem érinti úgy az emberek életét, mint amilyen hisztit egyesek levágta. Igen, meg ha üzleti szempontból nézzük, azért a Capcom mostában nagyon ilyen lélektelen termékként tekint a játékarja, mert elmúlt időszakban nem voltak túl sikeresek, és a Ninja Theory-nak a kreatív dizájnere, a Tanim Antoniades, az mondta is, hogy oké, a régi Dantét szerették, meg minden, de nyugaton nem volt annyira sikeres a játék, mint amennyire szeretnék, és ez az új karakterrel szerinte sokkal több embert meg tudnak fogni, és talán van is benne valami. Tehát ha Capcom ezzel akar nyitni a nagyobb közönség felé, akkor a lehetőség ezzel a váltással abszolút megvan rá szerintem. És azt is tegyük hozzá, hogy ez DMC, kis M-mel, tehát nem Devil May Cry 5 címen akarják a sztorit folytatni, hanem tényleg nagyon sokan hozták fel példák is valahogy egyszerűen ignorálva lett szó szerint, hogy a Amazing Spider-Man nevű képregény fut 50 éve, vagy 40 éve, és bejelentették az Ultimate-ot, amiben kicsit más Pókember, kicsit más Peter Parker, más dolgok történnek vele. Ez az Ultimate Spider-Man a DMC-nek. Ettől még az eredet is futhat, hogyha nem fog bejönni jól, a Capcom vissza tud hátrálni. Persze. Ugyanis azt mondja, hogy gyerek, most a rajongó kérésére DMC jött, a régi Dante visszatért. Devil May Cry jött, igen, így kihangsúlyozva, és jön a fehérség, mindent elvakít. Szóval igazából ezt meg lehet csinálni, tehát itt van visszalépési pont, ez azért is lesz így. Tehát, mindegy, én nem azt akarom mondani, meg hát én meg is kaptam magamét a fórumokon, és hogy miért állok így ki ennyire mellette. De felesleges is ebbe energiát fektetni. Ez egy játék, a régi Dante ott van, senkitől nem veszik el. Aki szeretne régi Dantézni a Devil May Cry 1-től 4-ig bármikor előveheti újra, és sőt, újra lehet, játszatja. Hogy az új kézi konzolokon esetleg az lesz eredeti DMC szériát port. Fogják tovább vinni esetleg, sőt, vagy portolják a régieket. A Marvel vs. Capcom 3-ban is Dante van, a régi Dante, a klasszikus Dante. Ez is azt mutatja, hogy azért nem Capcom... ásták el. Hanem egy új lehetőséget nyitottak meg mellette. Igen. Mindenképpen mellette és nem helyette, úgyhogy... És mit szóltatok a többi? Többi? Bejelentés. Nem is volt más. Hát azért voltak. Például ott volt a az EA konferencián a Shinji Mikami és a Suda Goichinak az új játéka. És mit szóltok ehhez az együttműködéshez? No, mi fog zseniális cucc lesz ez is, mint a többi Mikami és Suda játék? Vagy csak egy egyszerű horror? Van, akik azt pletykálják, hogy nem biztos, hogy olyan jó lesz ez, mint ahogy a... Igen, gyanúsan sok projekt mögött van ott a nevük mostanában, tehát nem kell annyira azt gondolni, hogy most minden szívük és lelkük benne van ebben a játékban. Viszont az is egy garancia lehet a minőségre, hogy legalább ott vannak, és bizonyára valamilyen szinten figyelnek azért a mondjuk fejlesztésre. Nekem személy szerint, meg őszintén szóval a fórumokon is azt láttam, olyan nagyon nagy újongás nem vette körül a játékot. Tehát az a trailer, amit láttunk róla, az nem volt túlságosan meggyőző szerintem. Nekem az nem tetszett benne, hogy ahhoz, hogy Suda Goichi játék legyen, az nem volt eléggé őrült. És ahhoz, hogy Shinji Mikami horror legyen, ahhoz nem volt eléggé komoly. És a kettő között próbált evickélni, és nekem pont emiatt nem jött be. Egyik stílusba sem ment el igazán, nyilván nem akarták, hogy elmenjen az egyik stílus vagy a másikba, de pont azért nem tudom, hogy most mit várjak tőle. Várjam tőle a Resident Evil borzongását, vagy várjam tőle a Killer 7 meg a No More Heroes őrületét. Hát azért ők ketten együtt már csináltak jó játékot, tehát ott a Killer 7 is például. Meg lehet... Ott van, de azért teljesen, az sokkal extrémebb. Oké, csak ha ezt a két végletet nézzük, akkor az nem biztos, hogy korrekt hozzáállás játékkal szemben. Viszont, hogyha egy überpolírozott játékot kapunk, én már azzal is elégedett leszek. Hát, bár ez... alapján nem lesz ez ilyen polírozásra szóló, ez egy ilyen extrém őrület lesz. Inkább az volt a baj, hogy nem látszott benne az újdonság, hogy ez bármi extrát is nyújtana majd. A zene. A zene az legalább jó lesz. Akira jó maga, azt tud. Jó, hát de... Kivéve amikor nem. Igen, őrá is szokták mondani, hogy a jobbakat szoktuk hallgatni, igen. A rosszabbakat nem, de hát... Ez kivel nincs így. Persze. Igen, mit láttunk még? Érdekes volt, hogy egy csomó Kinect játék jött, japán fejlesztőktől. Igen, hát a Microsoft konferencia szinte csak erről szólt, csupa-csupa Kinect címről, amik japán fejlesztőktől jönnek. Hatalmas meglepetés volt. Gyakorlatilag a mi fórumunk is, meg sok külföldi fórum is hangos volt azzal, hogy a Microsoft mit szeretne a hardcore-nak is. És ők azt mondták, hogy hát akkor megkerestük az összes japán ilyen, hát nem mondom, hogy B-kategóriás, de az ilyen elhontabb címek fejlesztőit, és azt mondta, hogy akkor tegyetek le az asztalra valamit, és mindenki rakott valamit. Ami szerintem a legizgalmasabb és leginkább használható dolog az a Project Draco. Project Draco, amit én Project Daco-ként emlegettem az első órákban. Project Daco, de nem, ez csak a mackó asszociációja, megszoktuk már az évek alatt, úgyhogy a Project Draco az, ami a Panzer Dragon mögött lévő folytatása. Spirituális örököse, hogy nem mondjuk azt, hogy utódja, mert az ugye mennyire snasz. Az abban mindenképpen van potenciál, még akkor, ha sokan nem értik, hogy lehet lőni benne, akár jobb kezemet becsukhatom, és akkor lövök, hogy valami történik. Tehát ott azért van potenciál. Meglátjuk. És a szellemes játék? A szellemes játék? Melyik a Haunt vagy a szellentős. Másik? Mind a kettő. Az vagy, azokról nagyon keveset láttunk. Ezek csak az ilyen... az egyetlen baj, hogy ezek még teasernek sem mondható videók voltak. Ez egyébként nagyon furcsa a Kinect-tel kapcsolatban, hogy a Kinect címek jelentős része az így nem igazán van ott gameplay formában, még mindig nem, pedig már közelg a megjelenés, ezek az új játékok pedig abszolút. Dehogy nem, hát amit figyelj, amit már ki lehetett próbálni, az azon van gameplay szinten is. De ezen kívül mit tudsz? Ezen kívül hát egy olyat mondja, ami játszható formában van. Tehát a launch kínálaton kívül bármi. Hát nyilván a launch kínálaton túlra még nem koncentrálna. Hát arról nyilván nem láttunk még semmit. Hát oké, de azért várjuk ezeket a videókat, azt minden esetre el lehet mondani, szerintem be jók. Hát még főleg azért is, hogy tényleg megnézni azt, hogy japán fejlesztők hogy gondolkodnak, kinek téren, mert eddig ugye csak a nyugatiakat láttuk. Micsoda? Betegek! És mi a helyzet a sokszor ismételgetett frázissal kapcsolatban? Tehát Japán ismét meghalt? Miért beszélünk csúnyán? Mert bepizzáztunk és megőrültünk. Az igazság, hogy innenfonnan azt tavaly is mondta ugyanezt, és volt, aki gonoszkodott, hogy hú, körbe megyek a standokon, és látom, hogy rossz játékok jönnek, minden, és akkor valaki beérte, hogy Ishinofune felébredt, és igazából csak ott elszennegett a stúdióban. Szóval ez egy nagyon gonosz poén volt szegénynek. Én azt tudom mondani, hogy a Capcom tényleg kapkod mindenfelé. Nem biztos, hogy rossz irányba, nem biztos, hogy jó irányba. Erről Mackó is kirohant egyébként a fórumon, volt egy ilyen, hogy azért a Capcom nem csináltad akkor a szar címeket, hát hogy igen, írtem, volt, fekete bárány legyen. Hát két éve még ők voltak a Capgard. Capgardból Capcom már, hogy lehet átalakulni. Úgyhogy kijönnek egy 7 pontos Lost Planet 2-ben. Meg a DLC-nek kiadható Super Street Fighter-re, még csak minden lehet cserélve. szerintem abszolút megbocsátható bűnök ezek. Tehát ha a Bionic Commandót és a Dark Void-ot nézzük, hát bármelyik kiadónak vannak olyan címei, ami a középszerű kategóriából nehezen pakolható máshova. És tehát most megjelent a Capcomnak két olyan játék, amit nem is ők csináltak, külsős fejlesztőknek kiadták, nyugati fejlesztőknek. Nem vált be annyira, nem volt rá elég pénz. Dark Void-nál látszott, hogy nem volt idő meg pénz befejezni. Van ilyen, tehát ez mindenkivel előfordul. Megnézzük a japán kiadókat, még mindig messze-messze ők csinálták a legtöbbet ebben a generációban. És hát végignézzük, hogy tehát én ha polcomra nézek, hogy végignézem az X360-as, vagy a jelenlegi generációs kínálatot, tele van Capcom játékkal a polcom. Capcom. Igen, meg például ott van a Resident Evil 5, amit nagyon nagy divat szídni, majd nem láttam jó, mint a Resident Evil 4, de azért az még egy... Oda... Igen, tehát a Resident Evil 4 az minden ők egy legjobb játéka, tehát... Az érdekesség az, hogy az előző generációban a Capcomot nem szerette mindenki annyira, meg a Konamit sem, mert a Capcomot jobban szerették, de szerintem az a legnagyobb baj, hogy nagyon sok játékos még úgy van a Capcommal, mint fejlesztő. És elsősorban a fejlesztőként kiadott dolgaikat látjuk szem előtt, mint a Resident Evil, a Dead Rising, a Street Fighter, és most ez a Dark Void és a Bionic Commando mutatta be, hogy nem csak mint fejlesztő léteznek ők, hanem kiadóként is, és kiadók nyúlhatnak mellé. Anélkül, hogy a belső sorozatuk egyáltalán balvágányra tűnne. Tehát szerintem érdemes elfogadni azt, hogy a Capcom úgy, mint a Square Enix, kiadó is, és nem csak fejlesztő. És hát szerintem és a Square Enix-et, kategóriás szucaik. Ebben a generációban a Square Enix-et meg a Capcomot egy lapon emlegetni az erős túlzás. A komplexebb probléma van a Square Enix-nél, de is tudod, sokkal hosszabb játékokat kell csinálniuk az RPG stílus miatt, ezért sokkal nagyobb baj az, hogy nincs akkor a büdzsé egy-egy játékra, mint a akciójátéknál. És már ugye ők is összeolvadtak az Eidosszal, tehát már itt sem lehet. De nem összeolvadt, felvásárolták. És így, amikor a rajongók látják a Square Enix jelen megjelent Just Cause 2-t, akkor egy kicsit elszól a szívük, én elhiszem, de ez csak egy kiadott játék. Hát ez miért nincs a világ. Limit Break a Just Cause 2-ben? Hát igen, már nem szóval... a PS1-es időkben vagyunk, ennyi. Igen. Így van. És ez az egész japán iparon végigtekintve... Ezt elmondhatjuk, hogy már nem a PS1-es és nem a SNES-es időben vagyunk. És nem is a PS2-es időben vagyunk, mi legyünk nagyon gonoszak. Gonoszak vagyunk? Nem vagyunk gonoszak. Miért lennénk gonoszak? Nem. Még a végén engem is elrabolnak. Jó, ez nagyon insider volt, nem? Már mi? A poén. Hát lehet. Hogy elrabolták a főnököt. Vagy azt, hogy a PS2-es korszak már lejárt. Ezt kifogjuk várni a szemét. Az érzésem. Én nem szórakozok a vágással, haladjunk tovább. Akkor ez lesz a PP, Gamer Hamatonat Poé Podcast. Meg vagyunk bolondulva. Ez volt az a mai nap leggyengébbje szerintem. Mackóval mindig versenyezünk ezen a címért, úgyhogy szerintem, ha én nyerek, akkor ma már elégedetten távozok. Tiéd az achievement. Na, mit láttunk mi Tokyo Game Show? Capcom tovább egy másik játék is. Asura's Wrath. Ami 20 másodpercet érzentem. Értetlenül állok azelőtt, hogy egyesek körül rajongták azt a játékot. Kurva jó lesz ez a trailer. De miért? És kurva lesz ez a játék, a trailer is jó volt. Miért? Mert ez egy ilyen jó kis hangulatos tucnak ígérkezik. Hát de jó kis hangulatos tucból mennyi van egy évben? De 40. Ilyen dizájnon, ami ennyire buddhista dolgokat, meg hinduista dolgokat vesz elő, szerintem mindegy, végülis ez is egy olyan dolog, hogy a Niert is ugyanezért lehet színni, hogy átlagos bizonyos dolgokban, de olyan egyedi más dolgokban, hogy nem kapsz meg, ha én azt mondanám, hogy a Nier-nek a szintjét akarom elérni dupla annyi büdzséből, meg még szebben, akkor nem tudok játékot kapni. Jó, de te Nier fanboy vagy. Jó, de az Asura's Wrath is ilyen lesz, hogy van, aki utálja, mert nem lesz annyi baj, nem olyanok a talajtextúrák. Olden meg 9 pontot ad majd rá. 9 felet szeretnék adni rá alapból, ott indul. Tehát mindegy, viszont, jó nem lesz. Nem lesz benne bugyis japán kislány, akkor tényleg a Nierben van. Síva. Nierbe gyönyörű, ahogy hívják. Na hát erről van szó, egyébként 4 pontos játék csak. Tehát milyen nemű a főhős a Nierben? Ez egy nagyon komplex kérdés. Tud viselkedni fióként is, ahol akar. És mi a helyzet a Sonyval? Last Guardian. Last Guardian? Többiek sírnak. Miért sírtok? Most sírunk, még bár előre sírunk. Most még nevetünk, de aztán sírni fogunk. Ez a külön díj is egyébként. Igen, mert Bubuka meghal. Vagy ha nem hal meg, akkor nyomorék lesz, hogy valami történni fog vele. Egyébként viccet félretéve remek játéknak ígérkezik a Last Guardian. Az egyik olyan PS3-as cím, ami nagyon izgatja a fantáziámat például. Egy baj van csak vele. Ki lassan készül, az a baj vele. Igen, nagyon sokat kell még várni. Én is erre utaltam sajnos. Jó, nekem ez nem esett. Ez a 2009-ben jelentették be, 2008-ban jelentették be, és talán majd lesz idén valami info róla, és akkor jött ez a téli, ami kurva jó. De én nagyon szomorú vagyok egyébként emiatt, mert én nagyon örülni fogok, hogyha ez egy kiváló játék lesz, de örülnék neki, hogyha PS3-asoknak nem kéne itt várni ezekre a címekre. Tehát elhiszem, hogy ez lassan megy, meg minden jó munkához idő kell. Meg a bubukához is idő kell, de azért lehetne kicsit megpörgetni őket, nem tudom. De legalább itt lesz a GT5 ősszel, amiről azt hiszem a Tokyo Game Show alatt is. Tényleg, bárcsak soha ne jelenne meg, ahogy Robotman is mondta, és akkor még több feature lenne benne, és csak várnánk az újabb és újabb feature-öket. Írnánk róla az előzeteseket. Mert az sokkal izgalmasabb, mint vele játszani, nem? More features than God. Igen, ez a NeoGAF-es GT topiknak a címeiként. Van benne valami, mert szerintem ilyen feature gazdag játék, ez minden egyes rendezvényen valamit bedobnak, mindig valami újat, ami nem csak a játékhoz mérten újdonság, hanem tényleg egy olyan generációs benchmark, ami... De az a törés... Azért az elég kemény vita forrás volt, én úgy emlékszem, ott volt pár száz komment megint. Hát volt, de most én úgy vagyok, hogy aki most ezen akad le, hogy ha 20-szor nekimész 200-al falal, akkor utána hogy néz ki a kocsi, akkor Istenem, játsszál így a játékkal. Ha valaki komolyan veszi a GT 5-öt, az úgy fog játszani, hogy egy karc ne legyen az autón szerintem. És milyen szar lesz majd, amikor te tökéletesen játszol, és az AIK, a 7. meg a 8. úgy megy melletted majd el, hogy rommá vannak törve az autó, és ketté vannak hajlítva, mert egyszer összeütköztek valamikor a 4. kör környékén. Én egyébként a GT-ben azt szeretem legyen, amikor még ebben is benne lesz a monakói pálya, nem? F1-es. Persze. Na, azt fejből tudom, mert lenyomtam annól GT3-ben, emlékszem, a 77 körös mókát. Az te egy nagyon nagy hardcore játékos. Ez volt az egyetlen egy ilyen nagy achievementem autós játékokban, hogy 77 kört végültem, szar volt a végén, már minden bajom volt, de lenyomtam, az jó, az király. Na, de majd most, amikor a jó kis 24 órás versenyeket nyomod szakadó esőben. Lassítva, 0-5-ösben, és így 48 órás csinálok belőle, nem. Nem, tényleg lesz 24 órás? Már a 4-ben is volt. Ja, de az ott lehetett menteni közben valahol. Nem lehetett. Ez nagyon jó akkor. Viszont a 4-be be tudtad ültetni a robotpilótát, és csak dirigáltad. B-s percbe be tudtad gyorsítani háromszorosan, és akkor nem kellett leülnöd 24 órát. A Gran Turismo nálam tipikusan az a játék, ahol egy generációban egyet érdemes megvenni belőle, mert azt se fogom 100%-ra kimaxolni, és a GT3 megállt olyan 55%-nál, azóta 4-nek neki is álltam. Úgyhogy majd most a GT5 egyszer. Most lehet, hogy nem is lesz több, úgyhogy... Tehát annyit beszéltünk már egyébként a GT-ről, hogy többet már nem is érdemes szerintem. Főleg úgy, hogy most már végre itt a megjelenés nem sokára, úgyhogy már várjuk. Csak ki kell várni. Lehetne egy olyan podcastet kivágni az összes többi podcastban, mert csak a GT-s dolgokat így összerakjuk. És félnapos lenne. GT Highlights. Na jó. Hát akkor a Sony... Volt a Timico Collection, végre hivatalos, amit már 50-szer elpletykáltak. És végre folyamatos mozgással fog átélni a Shadow the Colossus végét is, elejét is, közepét is. A végét minden. Is, amit nem spoilerezünk el. És egyben kurva jó lesz, maradjunk annyiban. Tehát a Team Ico Collection az egy olyan kötelező vásárlás lesz, hogyha valakinek kimaradt volna, vagy szeretné legjobb formába átélni. És akkor beszéljünk még arról, ami igencsak megosztotta a videójátékos közönséget, ezúttal a THQ-nak az új ötlete, ami a következő játékokat csökkentett áron adunk ki, csökkentett tartalommal, aki többet akar belőle látni, többet akar venni, az DLC formájában megkapja a maradékot. Ez az a jövő, amiben én nem szeretnék részt venni. Hát ez még ki lesz kísérlet, ez vagy ez működik-e vagy sem. Ugye a THQ tervei alapján ez az a jövő tavasszal megjelenő MXVS ATV játékban lesz benne, ami egy ilyen... Egyébként kutyát nem érdekel világszinten. Nem, az a vicc, hogy azt mondogatták, hogy hát igen, ezért nem fogy rosszul, tehát amikor megjelenik, akkor elmegy belőle egy ilyen 1 millió, és akkor csökkentik az árat, és akkor még több megy el belőle. És nem is olyan rosszak ezek. Jó, hát középszerű versenyjátékok. Szerintem igen, de erről mackóval volt a vitánk, amikor a legutóbbi teszteltük, tehát szerintem ez jobb, mint szerintem. Nekem ez nagyon nem tetszett. Én el tudok vele szórakozni. Na mindegy, most nem is ez a lényeg. Persze. Tehát ez még szerintem egy szerencsésebb eset ilyen szempontból, tehát egy versenyjátéknál ez jóval könnyebb megvalósítani, mert mit tudom én, lesz benne kevesebb játékmód, kevesebb jármű, kevesebb pálya, és akkor ezeket megveszed utólag, de még egy sztori alapú játéknál, hogy megkapod a történet egy harmadán. Megmondom őszintén, a versenyjátékoknál se tetszik az, hogy pályákat kell vásárolnom, autókat kell vásárolnom, tehát úgy belegondolok abba, hogy az ember megkeresi a pénzt, és utána azt a pénzedet elköltöd arra, hogy legyen plusz 4 autód a játékba, tehát ez nekem már egy kicsit, tehát az én valóságomban ez már túllépi azt a határt, amit milyen? Egy videójátékra épésszel óhajtok költeni. Szerintem nem is ez a fő baj, hanem inkább az, hogy a THQ elnöke úgy fogalmazott, hogy azt lehetett kivenni a szavaiból, hogy te a komplet játékot meg akarod vásárolni, az összességében drágább lesz, mintha kiadnák a default $60 áron. Igen, ez a dilemma. Ez a dilemma, és én ezért gondolom azt, hogy ez maga, mint elv, mint egy papíron majdnem minden filozófia, meg minden hitvallás, nagyon jól néz ki. Csak amikor megvalósul, akkor valami történik, és elkezdenek azok az emberek szopni, akik amúgy szerették volna ezt elérni. Tehát mi a baj? Az a baj, hogy valószínűleg ez nem úgy fog kinézni, hogy van egy $60 játék, amit 3-20 dolláros része fognak szabdalni, az első harmad mondjuk 3 fejezetből áll a sztori, és akkor chapter 1, $20, ez van a dobozban, meg ugye a másik kettőnek a adatja, és akkor az állókkódok, adat 2, adat 3, huladék $20. Ez szerintem tökéletes lenne. Ugyanis $20 tudnának adni a játékot, nem buksz annyit. Nem buksz akkorát, hogyha megveszed a játékot és mégsem jön be, nem kell azért sírni a fórumokon hangosan, vissza bedobott használatba 15-ért, mert 20 mondjuk 15-re megy át. De nem, hát 60 év veszed a játékot, vagy 20 ér. Ha 20 ér veszed meg a játékot, 20 dolcsért, akkor alapból harmadanit fizetsz egy játékért. És amikor a végén meg vagy, ugyanott állsz, mintha megvetted volna most teljes áron. Csak nincs az a veszély, hogy rossz lesz, és ezért végig se játszol. Feltéve, hogy a végén ugyanott fogsz állni. Erről beszélek. Ha így darabolnák szét, akkor ez nem csak egy matematikailag teljesen korrekt megoldás lenne, hanem egy teljesen bátor lépés. Viszont amit Greg is mond, itt valahogy úgy gondolnak a kiadók, megint, hogy aki nagyon szereti ezt a játékot, és szeretne mindent megkapni, az bizony többet fog elkölteni erre a játékra, mint egy teljes áru vásárlás. Tehát nem $60-nál fog megállni, hanem 100-90-nél. Igen, tehát valójában a színfalak mögött ez két dolog. Egyrészt egy rejtett árnövelés, így van. Másrészt pedig a használt játékpiac egy kiszűrése, amit egyre inkább akarnak a kiadók, és egyre inkább mondogatják, hogy neki ez nagyon nagy probléma, ami persze értető is, mert nekik abból $0 jön be, $0 jön be. Ez egyébként egy olyan megoldás, ami nem is ártana a használt piacnak abból a szempontból, hogy a használt piac nagyon jól pörögnének ezek a címek, csak többet látna sokkal egy használt játékból a fejlesztő, egy single playernél is, mint a... Tehát papíron valljuk be, azért ez a koncepció nem rossz. Főleg akkor nem, hogyha nem letöltened kell a darabokat, hanem rajta vannak a lemezen, csak unlock kódokért fizetsz. Viszont ha nem gondoljátok azt, hogyha nem lesznek használt játékok, akkor a Varez új erőre kap? Tehát, hogyha ha nem tudod olcsón kipróbálni, úgy értve, hogy nem tudod olcsón magadhoz venni, és teljes verzióban birtokolni, akkor szerintem sokan át fognak billenni egy olyan állapotba, hogy már pedig ők az egész élményért nem fognak ennyit fizetni, és akkor átváltanak a Varez Pista üzemmódba. Szerintem ez elvkérdése. Aki most varezolni akar, az most varezol, aki ma nem akar varezolni, az nem szerintem fog. Nem feltétlen elvkérdése, aki... egyszerűen pénzkérdése. Tehát most, szerint... hogyha nem akarsz varezolni, meg tudod oldani havi 6-8 ezer forintból azt mondjuk, hogy két játékot veszel használtan. Megnézel egy-egy ilyen használt játék fórumot, viszonylag új féléves játékok pörögnek 4-5 ezer forintért, 3-4-5 ezer forintokért. És ez most... Hát ez úgy jön ide, hogy annyi pénzt lehet, hogy az ember kiad érte. Többet viszont nem fog. Hogyha hát akkor azok az emberek, akik ezeket a játékokat vadasszák, azok a játékokat fogják megvenni, amik elég jók ahhoz, hogy megérjék a teljes árat, minusz azt, amennyi értékcsökkenés átment az első kezdeti áron. Tehát azt nem gondolhatod te, hogy a mondjuk 4-5 ezer forintos áron nyitott játékok 4000 év fognak menni használatba. Tudja mindenki, hogy ki kell fizetni a másik részt, így valószínűleg azok nagyon le fognak menni árban. És ilyen 5-10 dolcsi, tehát ilyen 1500 forint. Hát akkor viszont bebukik a piac, a használt játék piac. Bebukik a piac, de az ember nem adja el $5, ha 20-at adott ki érte, $5 hülye leszel adni, mert szerintem a polcon többet ér neki, mint hogy $5 hát, kapjon érte. Hát ez volna a cél. Ha te 10-ért veszel meg valamit, te megveszel 10-ért egy játékot, mennyire adod el használatba? Hát első körben 7-8-ért mondjuk, hogyha... Tehát akkor mennyit bukszol a 2-3 ezer forintot? Tehát hogyha 4-ért veszed meg, akkor mennyire adod be? 3 ezer forintért. Tehát akkor ha 4000 évesztet, akkor már... Nem, az arányokat nézted, nézd azt, hogy mennyi az értékvesztés. De anyagilag mégis forintokat nézünk, hogy mennyit öresel el. Ne menjünk ebben nem menjünk tényleg bele, tehát mindegy... itt vannak ellentétes... Ahogy mondanád, komplex probléma. Volt egyébként ennek az elképzelések egy extrémebb változata is, már nem emlékszem, hogy ki mondta, pedig megpróbáltam utána keresni, de már nem sikerült. Egyébként nem teljesen nagy újdonság, szóval annyira nem is fontos, hogy ki mondta. Szóval arról van szó, hogy hogy van egy olyan elképzelés is, hogy alapvetően ingyenesek lennek a játékok, nyilván minimális tartalommal, vagy kevés tartalommal, és ehhez vennéd meg utólag a maradékot. Ez bizonyos műfajoknál működne, bizonyos műfajoknál pedig nem. Most is azzal lehet például, tehát mind sztori alapú játéknál ezeket tényleg könnyebb megvalósítani, mert megvan az a linearitás, ami biztosítja ezt, de... Az az igazság, hogy ez egy kicsit olyan hiteltelen, nem? Nem érzitek? Azt mondjuk, nem, most pont két olyan embernek mondom, aki nem biztos, hogy bajonettázott sokat, de pont a bajonetta az a játék, ahol DLC nélkül iszonyat sok extra tartalom van benne, de mégis a bajonetta nem lenne az a bajonetta, hogyha a főszereplőnek csak egy fegyver lenne induláskor, és utána még egyet kap, és a többi meg kell venni. És a mozgások fel lenne elérhető, és lenne ilyen mozgáscsomag. Tehát az ellentétes ettől eszme. Ettől el fognak fordulni. Ha ilyen szintre jut ez a dolog, ettől el fognak fordulni az emberek. Hát, szerintem szép lassan bármi átvihető a usereken. Tehát amikor megjelentek a DLC-k, arról is valószínűleg ezt mondogattuk most meg már azért. Még a DLC azért nem volt akkora törés, tehát ott nem volt ekkora szemlélet. Arról szerintem te kimaradtál, nem tudom, hogy akkor mit csináltál, lehet, hogy éppen heggeztettél valami tranzisztort, de a lópáncél, azt forrasztják. A lópáncél botrány az epikus volt. Epikus volt, és most már azért már ott tartunk, hogy várják az emberek az egyes DLC-t. Itt van például LMV-k, aminél iszonyat mód várják az új DLC-t is. Tehát nyilván még egy-egy új DLC bejelentésnél még mindig vannak károgások, ami bizonyos szempontból érthető, mert még így is viszonylag új dologról van szó, de szerintem a generáció végre ott fogunk tartani, hogy a DLC az egy teljesen elfogadott dolog lesz. De nézd, ez egy olyan dolog, hogy DLC nélkül is teljes értékű az a dolog, amit mondjuk tőled kölcsön kérek, hogyha de neked pont, megvan az LMV. Pont az, hogy ez volt az alapvető felvetés, meg most persze, is még persze. Az az alapvető felvetés, hogy nem az, mert hogy ezek egyre inkább olyan tartalmak, amik igazából már kész vannak, hogy még a lemezen is rajta vannak, csak egész egyszerűen visszatartják őket. Az egész mögött egyébként az van, hogyha valakinek ez nem esne le, vagy nem gondolt volna bele, hogy a játékipar nagyon nagy baj van még így is. Ugyanis akkora rizikót jelent egy játék kiadása, hogy a kiadók nem engedhetik meg maguknak azt, hogy minden tartalmat beraknak. A szívvel lélekkel lehet a fejlesztésre gondolni, a játékmechanikára, ott a Batman. Hogy kell lennie valami olyasminek, amit a rajongók pluszba tudnak pénzt adni. Tudnak a játékosok még pénzt adni, hogyha az eladások nem érik el azt a jelenszámot. És ez oda vezethető vissza, amit még Liquid mondott annó, hogy a játékunknak nincs mozis megjelenése. Nincs mozi plusz DVD, itt egy esélyed van. Egy esélyed van a piacon és a polcon, mert utána két hét múlva jön a következő cím, és már a eladók sem fogják ajánlani a legújabb címet, mert jön a következő shooter, következő akciójáték, és ez a modell az, ami most küzdködik, próbálja valahogy átalakulni, jön maga is. Látszik az Activisionnek a Black Ops multiplayeré fizetni, azért valljuk be, a Call of Duty az a játék, aminek nincs szüksége ilyen kapaszkodókra, mert 10 millió fölött, a stabilan 10 millió fölötti eladásokkal rendelkezik, és mégis ő az, amire azt mondja Activision, hogy jó, hát akkor az a 10 milliónak a fele fizetne a multi havidíjat, milyen kurva jó lenne, ha persze. Kurva lenne, és két másik játékot finanszírozna, de vajon a kérdés az, hogy ennek látják a játékosok azt a részét is, hogy tényleg jön a két másik játék. Ha ez jön, akkor szerintem egy ilyen bizalmi alapon megindulhat valami pozitív ebbe az irányba, csak akkor jöjjön az a másik két játék is. És ne csak a következő DLC-nél, a következő... Igen, ez tényleg szükséges, hogy néha kicsit a játékosok a kiadók oldaláról is gondolkozzanak. Hát ez egy ilyen biznisz, és ezért kell vagy handheld-en játszani, ott nincs ilyen, ott még nincs. Tényleg a nagy kérdés szerintetek lesznek PSP2-ben mondjuk trofik, meg ilyen fendlisztek. Miért ne lenne? Valószínű integrálják. Hát figyelj, a Windows most a mobiltelefonokba, illetve de a Microsoft ugye, a mobiltelefonokba hát a fogja Xbox integrálni. Live-ot. Igen. Live anywhere. Csak azért, mert maga az, hogy ugye, központosítva ilyen acsivadászat, szerintem a handheld RPG-k meg ennek a tökéletes otthon a acsivadászatra, meg az ilyen trófeavadászatra, úgyhogy ez is egy érdekes dolog. Ezzel is tiltakoztak sokan, amikor megjelent. Még mai napig is van, aki nem fogadja el, de mégis milyen élvezetet tud mackónak okozni például, amikor a... Felvillan az 1000x1000 a 5 pontos játék. Életemben 3-szor vagy 4-szer villant fel, úgyhogy... de az akkora flash volt. Igen, azóta is szédelek. Ice Age 3-nál, meg a Crime Scene Investigation-nél. Csak annyinál, nekem is több van annál. Pedig én aztán nem vagyok nagy... Én büszke vagyok arra, hogy semmit nem ezeztem ki, úgyhogy... Az SF4 is megállt 790-nél, mert volt egy hard trial, amit nem tudtam megcsinálni, úgyhogy feladtam a dolgokat. És nem mered megmutatni a gamerscore-odat. Mindig nézném. Elrejtem, előled. Köcsög. És hát ugye a végén beszéljük arról, hogy ki mit vár leginkább ettől a fantasztikus ősztől. Drag? Hát amit én leginkább várok, az szerintem az Assassin's Creed Brotherhood. Számomra az Assassin's Creed 2 volt a legkedvesebb játékélmény tavaly, úgyhogy az érthető is részemről. Meg hát amit láttunk a Gamescom-on róla, és te is ott voltál velem, szerintem megnyerő az abszolút volt. Meggyőző volt. És én személy szerint a saját hozzáállásomon is tapasztalom azt, hogy kezdetben tényleg úgy álltam hozzá, hogy jó, hát az ilyen kis extra lesz, hogy multiplayer, meg minden, de azért azóta kiderült, hogy azért a single player-ben is lesznek olyan dolgok, ami tök jónak hangzanak, és maga a multi is olyan, ami tényleg nem csak egy ilyen kötelező adalék, amit manapság már minden játékhoz hozzátesznek, hanem tényleg baromi élvezetes dolognak, és határozottan egyedi dolognak tűnik. Úgyhogy én leginkább ezt várom. Ami még nagyon izgat, az természetesen a Gran Turismo volt, ami csak azért megok elsőre, mert tényleg már annyi ideje várjuk, hogy minden arról szólt már az elmúlt évben, és amire még nagyon kíváncsi leszek, az még a Castlevania, ami már itt van a nyakunkon. Tehát nekem gyakorlatilag a Castlevania az, ami az ősz egyik legjobban várt címe. A másik az Epic Mickey, és hát ugye a télbe belecsúszva Donkey Kong Country Return, tehát így ettől az év végétől ezeket, ez nagyon jó lesz. Ezeket várjuk leginkább, és tehát a Nintendo nagyon megnyomta itt az utóbbi időszakot, és az időszak még csak most fog tetézni az Epic-kel és a Donkey Kong-gal. Meg majd évelején a Kirby-vel. Dráma van a Donkey Kong frontján egyébként, most a jelenlegi buildben, amit a PAX-en ki lehetett próbálni, a guruláshoz is vegl, tehát rángatni kell a kontrollert, és így ez sírnak az igazi dedikációsak, és én is egy kicsit elgondolkoztam, hogy ez megfújja. De lehet, hogy a retro az majd felajánl egy olyan lehetőséget, hogy ne kelljen ezt, mert azért kemény lenne. Igen. És te mit vársz, Holden? Castlevania az, ami az egyik, de semmiképp sem a legjobban várt cím. A legjobban várt cím nekem az mindenképpen az Enslaved, és azért, mert én a nyugati utazást nem is a Dragonban, hanem a Sayukival egyszerűen imádom. És bár teljesen más dizájn, egy japán manga férfi rajzai, azok nem úgy néznek ki, mint a kigyúrt Csongoku, a mostani Monkey, de egyszerűen a demo az meggyőzött engem arról, hogy ez egy utazás lesz, és nem pedig egy bármilyen más open-ended, sandbox vagy cső FPS, ez egy utazás lesz. Nagyon a Jack 2 jutott az eszembe bizonyos dolgokról, nem a irányítás, hanem maga a feeling, a környezet, meg a Jack 1 igazából. Tehát nekem az Enslaved az a játék, ami kitűnik a színeivel, a feelingével, valószínűleg imádni fogom ezt a játékot, és azért is várom így első napos vételként. Következő hónapban ismét hallgathattok minket az októberi podcastre, már remélhetőleg sikerül kiszabadítanunk Liquidet, de ne áruljuk el senkinek, hogy hogyan fogjuk őt kiszabadítani, nehogy a szabotőr megtudja. Véletlenül azt látjátok, hogy 9 pontos a kvantum teória, akkor sikerült kiszabadítani. Igen. Akkor nőtt a tét. És köszönjük, hogy szeptemberben is minket hallgattatok. Sziasztok! Sziasztok! Hello!